Plaça de Nou. Bona tarda, benvinguts a Plaça de Nou, el programa de Castells a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM. Una setmana més tornem a estar aquí, els castellers de Mollet, per explicar les notícies de les coses de casa, el que fem la colla de Verd Claret, i també doncs, comentar l'actualitat del món casteller. Aquesta setmana que tenim la notícia de que ja s'ha confirmat el format que tindrà el concurs de Tarragona d'aquest any, ho comentarem després, però com a titular podem dir que tindrem dues sessions de concurs, una dissabte al vespre i una altra diumenge al matí, això serà el primer cap de setmana d'octubre, i que participaran 30 colles. Això ho comentarem més endavant. I també doncs, entrem a la setmana de preparació del torneig de futbol que tindrà lloc aquest cap de setmana que ve a Guissona, on els castellers de Mollet hem estat enquadrats en el grup dels campions. O sigui que tenim un inici de torneig complicadet. Això parlant de futbol, o sigui, a part del tema de festa, que també hi ha un debat a la web sobre si és més important el futbol, la festa, que hi ha una miqueta de comentaris de tot tipus, que també, si un cas, ens farem ressò més endavant. I començarem, com sempre, fent la presentació de l'equip. Avui tenim el Wally, què tal? Bona tarda. Bé. Bé, avui sí, bé. La setmana passada... Jo estic bé, la setmana passada estava bé, el meu fill, el que estava malament el dilluns. Mm-hmm. Divendres era jo. Divendres eres tu, que estaves malament. Avui el que no ens pot acompanyar és el Juande, que des d'aquí l'enviem una salutació, tant amb ell com al Kiko. Com al Kiko, sí, el Juande no pot venir, ell està bé, però el que no està bé és el seu germà. Des d'aquí, això que deies, una salutació i que recuperi ben aviat. Mm-hmm. I avui tenim, aquí tinc a la meva esquerra, el Roger Parera. Bona tarda. Bona tarda. I això, com que ha vingut de convidat, el tenim aquí amb l'ordinador, que ell, a més, ha vingut de convidat i a més s'ha portat el seu ordinador, que com ja sabia. Com que ja sé que aquí ve, li toca prengar, dic, bueno, menys que em porto el meu i així ja està. Està bé, que no prenguin els altres convidats, que portin les eines. Molt bé, i bueno, aquí us parla en Bori, avui tenim el control al Dani Padilla. No, no està el Dani Padilla, ara mateix està el locutor de ressaca esportiva. Però bueno, no està fent de... No està fent de tècnic. Ni de tècnic, ni de, com es diu, vicari, no, tampoc, becari. Becari, no, tampoc et tenim avui. Tenim el Dani que està fent feina, anant i venint. Està desdoblant-se, com es diu allò de... És un... Ubiquitat. Això, un professional polivalente. Totalment. Bé, doncs comencem repassant els horaris d'assaig. Els horaris d'assaig, aquesta és l'última setmana, si no m'equivoco, que assagem només els divendres de manera oficial. I l'assaig de divendres serà de 9 del vespre a 11 de la nit al centre cívic Lera, al carrer Cervantes 1923 quan s'accedeix per la porta principal, o al carrer Ferrocarril si s'accedeix per la porta del pati, cosa que passa a partir de les 9:30 tots els dies. O sigui que la gran part de l'assaig s'ha d'accedir i sortir per la porta del pati. I quant a dimarts, demà és l'últim assaig dels motivats tots sols, per dir-ho així. Bueno, tots sols. Dimarts passat, per exemple, hi havia més de mitja tècnica i de presència de gent hi havia doncs, molta més gent que en un assaig de dimarts de promig, diguéssim, dels de la temporada passada. O sigui que déu-n'hi-do la de gent que va venint, doncs això. I ja serà l'últim assaig de motivats que pel que veig, bueno, pel que sembla... Algú deia, sembla el Garlach, de fer alguna cosa especial, doncs... Fa olor de celebració. Sí, de celebrar-ho d'alguna manera. Serà l'últim i ha de ser èpic, o alguna cosa així, deia, em sembla. Sí, sí, faran les seves, bueno, proves, diuen... El Garlach deia, fem proves animals i després ja, si de cas, doncs portem algú de menjar o de beure o anem a l'Armínia o fem alguna cosa. En tot cas, a partir de la setmana que ve, no aquesta, els dimarts ja s'assajarà regularment, de manera oficial, la colla dels Castellers de Mollet. En horari de 8 a 10. Motivats i tothom. En horari, m'imagino que de 8 a 10. De 8 a 10. No sé si la canalla farà alguna cosa especial o després voldran implementar el tema dels dimecres. En fi, ja anirem informant. Això ja serà a partir de la setmana que ve. De la setmana que ve, dilluns encara tindrem temps de... Sí, dilluns ja direm el tema del... que comencem els assajos de regulars de dimarts, així el Juan de ja podrà dir, escolta, que ja estem assajant, però el Juan de cada setmana també, quan diem el tema de l'assaig de motivats, diem, no, però si és veritat que ve tanta gent, per què no fem ja directament l'assaig de la colla? Perquè no sé, dimarts passat hi havia el cap de colla, hi havia, bueno, estaves tu també, sí. Hi havia... A veure, cap els dimarts hi ha gent, però per fer un assaig regulat... Clar, pròpiament dit, no hi ha prou de gent. Home, i a més faltava tota la canalla, també. Evidentment, llavors la canalla pues, tampoc és plan de encara pues, fer-la venir tots els dies, a partir de la setmana que ve ja sí, però bueno, es volia enviar això una miqueta, no? Sí, no... Tots els anys hem començat els assajos de dimarts, a partir del... fins i tot més tard, que no pas al març. Me'n recordo que els últims anys, a part de l'any passat, que era Candelera, que no comptava, els anys anteriors començàvem a assajar als finals de febrer, els assaigs de divendres, i potser els dimarts no començàvem fins a l'abril. De fet, hi ha colles de les grans que encara no han començat a assajar, o sigui, ni tan sols els divendres. O sigui que nosaltres ja portem una bona feina feta fins ara, i doncs... Això, doncs, aquest divendres tornarem a fer l'assaig normal i qui vulgui venir a l'assaig de motivats, que vingui, si no ja a partir de la setmana que ve ja estarem dimarts i divendres. Què més anem a comentar? Les classes de l'Escola de Gralla, que ja vam comentar la setmana passada, que teníem un canvi d'horari motivat perquè o sigui, teníem tres grups i ara per tema de nivell, que la professora, la Gemma, considerava que els del nivell intermig ja ens podíem incorporar al nivell més alt, tot i que jo després de la primera classe, bueno, doncs això, quan puges de nivell, suposo que els primers dies deu ser una miqueta complicat. Sobretot si passes justet de nivell. Raspant. Sí, sí. Hauràs de fer classes de recuperació, no?, de repàs, per posar-te al nivell. Diguéssim que hi ha gent que ja ha passat de... al nivell alt i estaven dintre del nivell anterior, doncs estaven ja bastant alts, i els que estàvem allà justejant, doncs clar, aquest divendres jo, per exemple, ho vaig notar molt. Ja saps que et tocarà, deixar cada dia. Sí, sí, és constància. Però bé, jo suposo que això serà positiu a la llarga. Segur que sí, segur que a les actuacions d'aquest any tindrem 10 gralles allà sonant, segur que sí. Actuacions, cercaviles i... Mentre no acabem això, gravant un CD... Disc i dissolem-vos. No volem dir res. No sigueu negatius. No. Doncs això, les classes de l'Escola de Gralles comencen els divendres a les 7 i a partir de les 8 i de 8 a 9 assaja el grup d'iniciació, que recordem que encara està obert. O sigui que si algú té interès en tocar la gralla, doncs que pot venir... I encara està a temps de començar. Matrícula oberta a l'Escola de Gralles, al grup d'iniciació. Tu perdràs. Bé, doncs, què més hem de comentar? Horaris de reunions, reunió de junta. Això, que encara no ho hem posat. Avui, si estigués al Juan, diria, encara no heu posat la reunió de junta. Ja, només posa la indicació. Després tu ja dius, la reunió de junta és els dimecres. Dimecres, de 7:45 fins que acabin. I la reunió de tècnica és els divendres a partir de les 8. De 8 a 9. De 8 a 9. Aquest sí que... Que té hora de fi perquè a les 9 comença massaig, vull dir. I, bueno, reunió de... Comentes que també vau fer una reunió l'equip de pinyes? Sí, l'equip de pinyes. La setmana passada... Ara no recordo, em sembla que va ser dimecres. Sí, dimecres, perquè és el mateix dia que es reunia la Junta. Vam quedar... Havien de quedar els quatre membres de l'equip de pinyes. Al final el Pedro, per temes laborals, no va poder venir. Però érem la Vero, el Pau i jo. I res, vam quedar a les 8 del dimecres per fer una miqueta de repàs, de valoració, sobretot, no?, de com aquest primer mes, més i poc, d'assaig que portem, com ho vèiem, quines coses s'havien de millorar, quines coses s'havien de tractar i, sobretot, com evolucionem, no?, com seguim treballant, sobretot els seus dubtes, intentar-los resoldre, perquè és la primera vegada que, sobretot, ells dos, tant el Pau com la Vera, doncs, estan posats en el món de la pinya, el Pedro no, perquè ja està molt més curtit amb aquests temes, però sobretot els dubtes que tinguin, com ho veuen, no? També és una visió des de fora del món de les pinyes, doncs també va bé, no?, tenir aquesta visió i com que no estan tan viciats potser com molts dels nosaltres, doncs veure una part diferent de com tu veus, no? I la veritat va ser molt positiu i res, la meva intenció com a cap de pinyes és que això fer-ho cada parell de mesos, reunir, o cada mes, si pot ser, cada parell de mesos reunir tot l'equip, només nosaltres. També vam convidar el cap de colla, que acaba d'entrar sí, per la porta. Ara mateix, no sé si s'ha sentit de fons aquest una miqueta de soroll, és que això, s'acaba d'incorporar al programa el cap de colla, el Marc. Què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Doncs això, vam convidar el cap de colla, però evidentment tenia junta també. Un altre dia haurem de canviar la data perquè també pugui assistir. Si vol, convidat-ho està. Encantat. I res, la veritat, l'evolució molt bona i a seguir treballant igual o millor, segur que ho estan fent fins ara. Mm. Bé, continuem. Estàvem encara amb el tema de les presentacions. Sí, és el tema de presentació. Sí, perdoneu, m'he allargat. Bueno, no, és igual. Així... Matèria, no passa res. Així tampoc es fa, perquè la gent a vegades també em comenta, escolta, és que poses el programa i fins a les 8 i 20 o així encara no, només esteu fent coses de presentació. Ja, però bueno, ma mare deia, diu, quien no come por haber comido, nada está perdido. Doncs sí. Doncs comentem, ens queda repassar els telèfons per posar-se en contacte amb la colla. Telèfon fix 93 579 41 16. Recordeu que és un telèfon amb contestador automàtic i que normalment al local no hi som, sinó és que hi ha alguna reunió concreta o alguna activitat que s'hagi de fer en el local. O sigui que si no voleu parlar amb un contestador automàtic, teniu l'opció del mòbil, que és el 615 384 482, que és un mòbil que us respondrà la veu del... Senyor cap de colla, el Marc. Aquesta veu que esteu sentint. Bé, també tenim la nostra pàgina web. www.castellersdemollet.cat I el correu electrònic. info@castellersdemollet.cat Una web que aquests dies ve encapçalada per la convocatòria de l'assemblea, que ja comentarem més endavant a les coses de casa. Uh-huh. Que tenim ja l'assemblea de pressupostos i bueno, doncs es va repartir la convocatòria el divendres a l'assaig, també s'ha publicat a la web i suposo que la gent que no se li va poder entregar en mà doncs s'ha enviat per correu. Anem a repassar també si algú vol participar en directe amb el programa per telèfon a la ràdio, el 93 570 68 66. Si esteu sentint el programa en directe, avui dilluns. De 8 a 9. De 8 a 9. Si esteu sentint la repetició de dissabte, no truqueu. Estava pensant que podria ser dilluns de 8 a 9 i algú estigués sentint una repetició d'un programa. Si truqués, que no fes referència al programa que estem escoltant. Trucaria i no sentiria, però... Diríem estar enredant. Bueno, ja és com un lío, això, no? Dilluns de 8 a 9, el millor que podeu fer és escoltar-lo en directe i si voleu participar, trucant aquest número, 93 570 68 66. I també podeu participar en directe a través de l'ordinador, entrant al Facebook o al Twitter, que avui tenim obert els dos. Com que tenim el Parera, normalment sempre obrim el Facebook, però avui el Parera ens ha obert el Facebook i el Twitter. Tots els fronts. Sí, tots els fronts possibles. El perfil nostre de Facebook és www.facebook.com/castellersdemollet. Aquí bueno, doncs podeu penjar qualsevol cosa al mur i jo mateix doncs, ho diré per antena si és interessant i convenient. I el perfil de Twitter és @castellermollet i res, també ja podeu fer qualsevol comentari, qualsevol menció a nosaltres, que aquí estem. Bueno, el que comentem cada setmana. Aquesta setmana quants seguidors nous tenim? Doncs seguidors nous no ho sé, perquè hauria de comptar, però ara mateix tenim 373 seguidors. 373, doncs són aproximadament 10-11 més que la setmana passada. No està mal. O sigui que, bé. No, sempre anem això entre 5 i 10 per setmana, només, tu. No, la veritat és que està molt bé, creix a bon ritme. Evidentment no arribem als 3.000 o 2.000 que tenim a Facebook, però evidentment acabarem arribant-hi segur. Mm. Bueno, igual el que deien sí, també... Sí que hi ha persones no, al Facebook. Si d'aquests 5.000 que tenim al Facebook vinguessin una desena part... Ostres, ho rebentàvem tot. No, a Facebook tenim, hosti, mira, ara 1.220 persones, amistats. Bueno, 1.220, això, 120 persones. 120 persones, exacte. Doncs, també ho signem. On s'ha de firmar? Bé, doncs, com estàvem comentant, el programa s'emet en directe a Ràdio Mollet al 96.3 de l'FM els dilluns de 8 a 9 i la repetició és dissabte d'11 a 30 a 12 a 30 i també tenim la possibilitat de sentir el programa mitjançant el podcast que ara, doncs, des de que van tancar el Megablog, doncs, jo crec que està en una pàgina que està doncs, més àgil a l'hora de poder sentir. Els Internet Archives jo trobo que és més adequada fins i tot que el Megablog. Com t'estava abans, sí. Sí, té més avantatges, diferents formats, la pots escoltar en streaming en lloc d'haver-te'l de descarregar sencer i després escoltar-lo, o sigui que... L'únic és que em sembla que no, l'altre dia vaig veure que no accepta la C trencada. No es passa que no surt la C trencada? Bah, sí, igual, sí, és una curiositat, sí. Vull dir... Sí, de fet l'arxiu es diu Pla A, amb dues A seguides, Pla A de nou. Vale. Vull dir, tan sols posa la C normal, o sigui, simplement l'omet. És un servidor als Estats Units i en principi està pensat per àudios i vídeos d'aquesta gent i diria que només accepta els caràcters ASCII. Sí, sí. És però la pega, bueno. La pega que té, però en fi... Però bueno, s'escolta molt bé i la veritat això que es pugui fer en directe en àudio sí que se sent la C-tranca. I doncs això, que la setmana passada, a més del podcast, vaig afegir els 4 o 5 talls que vaig poder rescatar de la Rua de Carnaval, o sigui que si algú... Extras. No... sí, és com un DVD amb extras. Contingut extra. Molt bé. Diguéssim, el contingut extra, diguéssim, valor periodístic, tampoc en tindria. No en té gaire, però... Però bueno, jo els he posat allà. Com a mínim, ja que m'han deixat una gravadora, doncs que vegin que l'he fet a servir. Dintre de les limitacions que teníem de funcionament, que això ja... Tampoc seria qüestió ara de comentar-ho en antena. Bé, doncs, un cop acabada la presentació, gairebé batent el rècord de l'altre dia, estem a punt. Boia. Doncs entrarem en matèria a comentar les coses de casa. Tothom pot ser casteller. Tothom té un lloc a la colla. Vine a Castellers de Mollet. Bé, doncs comencem, com sempre, parlant de com han anat els assajos de la setmana passada. Bueno, sempre comentem, sobretot, el de divendres. I avui, doncs, com que tenim dues persones autoritzades, que són el cap de colla i el cap de pinyes, doncs ells mateixos que ens valorin com va anar l'assaig de divendres. L'assaig... Jo primer, com que feia uns dies que no venia, volia valorar també una mica com havien anat els assajos fins ara. Doncs, perfecte. Ah, perquè vam començar, jo crec, bueno, com sempre, com cada any el primer assaig, doncs ve força gent i el primer assaig doncs, ens vam animar molt perquè érem al voltant d'una seixantena de persones. I després d'això ho vam valorar també la tècnica, doncs que hem baixat una miqueta el ritme, i és normal, i ho preveiem, de generar els assajos. Estem al voltant d'entre... podríem dir 35-40 de mitjana que ens mantenim i és important, perquè recordo fa un any que potser estava una miqueta més a sota. Els assajos els hem dedicat molt a anar provant coses que volem fer. Ja ho he comentat també aquí a la ràdio, doncs a anar escalfant motors i anar provant coses. Pel que fa a l'assaig de divendres, doncs a part de provar doncs, algunes coses, doncs, una miqueta dels plans que teníem se'ns van trecar una miqueta, perquè la prova... Malgrat que jo personalment valoro molt, molt, molt bona la prova de l'aixecat per sota, doncs perquè a vegades quan una cosa no surt com voldries, et fa veure doncs, coses que has de rectificar i vam veure, doncs, en tot cas, en cas en parlem, coses del test d'aixecat per sota que hem de rectificar i de cara a la tècnica, de coses de tronc, de pinya... I, per tant, valorem doncs, que també estem doncs, en un període doncs, que hem d'anar coneixent els castells que volem fer, anant formant a la gent, veient on hem de rectificar coses, i ara que tenim temps i podem anar-ho treballant, doncs, és un bon moment per fer-ho. Jo recordo ara, sigui que comentes el tema del 3-6 per sota, que, per exemple, el Guifré, després de l'assaig, va comentar que encara que no havia sortit la prova com s'havia pensat, que en aquell moment ell es va convèncer de que aquest castell sortirà. Jo crec que, per l'argument que ho deia, podria ser per caràcter, doncs perquè ahir no va sortir... Malgrat que vam col·locar dosos, el vam aixecar amb dosos, ahir vam aixecar doncs, a terços i ens vam quedar els segons a la segona aixecada. Per tant, no estem lluny, però sí que hem de polir, hem de treballar, hem de treure una miqueta, doncs, allò, una miqueta el caràcter per continuar endavant. Mm. I també un altre tema que volia comentar jo de l'assaig de divendres és que també surt, també podria ser també fruit d'aquesta reunió de l'equip de pinyes, que es va agilitzar el tema de muntar les pinyes. Hi havia també la Vero, el Pau allà col·locant gent, i jo crec que entre prova i prova no es va fer tan llarg perquè la pinya doncs, va ser més àgil a l'hora de muntar-la. Evidentment, tenir ja durant els primers assajos, doncs, si algun dia no podia venir el Pedro, doncs hi era el Pau, si no, un dia, fins i tot jo no vaig poder venir per temes laborals un parell de dies. Clar, és molt diferent tenir ja les 3 o 4 persones de l'equip de pinya, perquè 2 estan preparant les pinyes de la segona hora i 2 estan muntant les pinyes de la primera hora, ja in situ, diguem-ne, més que muntant, allò, tancant les proves netes, evidentment és molt més àgil, no? Perquè sobretot on jo vaig notar-ho és que les proves de la segona hora ja tenim les pinyes fetes i penjades a la Pau. I a veure, evidentment, ja molta gent no va poder-ho mirar, però a l'hora de cantar-les, les pinyes de la segona hora, com que ja estaven fetes, va ser cantar-les i tothom al seu lloc. Llavors això va fer-ho tot molt més àgil. Per aquesta part estem contents perquè va funcionar així de bé, no? Però bueno, com deia el Marc, el 3-6 ens han quedat a l'última aixecada de baixos, es van acabar de quedar agenollats. Però escolta, és la primera vegada que fèiem això amb dosos a dalt. Vull dir que, escolta, ja ho farem bé la segona vegada, no? Jo també vull destacar el fet de que les pinyes estaven a la Pau. És una cosa doncs, que fins ara jo no recordo que ho haguessin fet. És una cosa que és la tècnica, amb l'equip de tècnica que és bastant ampli. No s'havia fet mai. S'està fent i jo crec que si comencem, doncs, una de les intencions que tenim la tècnica és agilitzar els assajos. Que com més proves puguem fer als assajos, millor els aprofitarem. I una manera doncs, que hem trobat és això, doncs, que com menys estona triguem a muntar una pinya, si ja les tenim penjades a la Pau, que només faltarà fer petites correccions, doncs més agilitzarem els assajos. No, és un avanç terrible, vull dir... A mi em sembla una idea boníssima. Si no s'havia fet mai no és perquè no sigui efectiu ni bo, és perquè era una feinada. I, home, si teniu suficient gent, si tenim suficient gent per fer-ho i la gent és prou àgil per anar-ho planificant i les proves estan molt ben... Vaja, que no són proves que es munten sobre la marxa, sinó que ja estaven planificades i se sap què s'ha de fer. Ostres, és un avanç realment fantàstic. Home, per exemple, durant la primera hora recordo que vam decidir que intentaríem tancar 3 castells, el 2-6, el 3-6 i el 3-6 per sota. Finalment, els 3 castells estaven allà a la Pau. Sí que és cert que, evidentment, no inscrius a tothom, perquè és impossible, vale? Perquè vas a la idea, però almenys dels 2 primers cordons els fas. Vale? I a partir d'aquí la gent que s'obri s'acaba doncs, posant, a veure, tothom sap on va. Però bueno, després vam poder tirar en el 3-6 normal i el 3-6 per sota, i llavors, clar, tot això va ser estar al mig i cantar. I pim, pam, pom. I va ser molt, molt ràpid. I per aquesta part estem contents. Evidentment, clar, el ser 4 assaigs, o 3, em sembla que el Pau al final no va poder venir, només hi havia la Vero, però bueno, la Vero sola allà al mig també va començar, clar, és la segona o tercera vegada que ho feia. La Vero i el Pedro també hi havia. Llavors, clar, els primers dies els costava més, perquè tampoc saben qui hi ha les posicions típiques. El Pedro és una persona que en sap molt, l'únic que li faltava és una miqueta més treure's una miqueta el rovellat de sobre, i es nota. Jo estic molt content de com anar a l'assaig del divendres i estic molt content de com anar a la prova del 3-6, perquè és cert que en l'última aixecada vam haver de desmuntar, però és que mai s'havia fet posant dosos. Llavors, a poc a poc, solta, ja ho anirem veient. Hi va haver gent que em va comentar, per exemple, de que el castell, nosaltres com ho fem és que els laterals tenen els ajudants de darrere, no? Que els ajuden, i que a l'última aixecada els ajudants doncs, deixen d'ajudar i es dediquen a controlar el castell. Doncs va haver-hi molts dels aixecadors que ens van dir, escolta, provem que amb l'última aixecada també ajudin. vale? Perquè el castell has de veure prou bé, és un 3 de 6, si fos un 3 de 7 que és més inestable, sí que fa falta potser les mans del castell, però un 3 de 6 que no és, tan, és més estable, doncs que també ajudin, perquè s'han de veure que l'última aixecada li costa més. És una cosa són coses que hem d'anar polint. Que vull també demanar a la colla, que una de les coses que ens vam marcar doncs, és parlar de les atengues, parlava bastant amb els castellers, doncs, per això, també per això que deia el Roger, doncs, a vegades, com que nosaltres les de tècnica, a vegades estem des de fora del castell, doncs mirant, hi han matisos d'aquests, com que, ostres, doncs els segons laterals, potser en lloc d'estar amb les mans a dalt, que aixequin. Bueno, doncs són coses que nosaltres també agraïm, doncs que la gent també ens ho transmeti, perquè així ens arriba la informació molt més ràpida que a vegades. Una altra cosa que volia veure dels assajos és que estem treballant amb la canalla profundament, Creiem que actualment de la pinya i tronc, malgrat que els castells mai tenen la gent suficient, estem bastant bé, però la canalla fa falta que la continuem treballant bastant i donar els relleus que volem fer, llavors és... Bueno, és un cas... Respecte a això, només ho puntualitzo, la Gisela Bonvilà comenta al Facebook, diu, jo vaig morir a l'aixecat per sota. Bueno, és un cas, ho comentem després, perquè hem d'acabar la primera part, posarem una miqueta de música i posarem avui una de les cançons del nou disc dels Amics de les Arts, que es diu L'home que doble amb Bruce Willis. A l'escena final fa aterrar un avió centre al parc i la gran patacada dona pas a un silenci brutal. Els vianants s'hi aproximen, primer atònits, després expectants, que cada segon que passa té més números d'haver-la palmat. I quan la porta finalment s'obre, la gent crida i comença a aplaudir. Tots dos saluden, es besen i ell li diu... Nena, ara ja som més que amics. Sona una orquestra i el plafon a negre i surten les lletres finals. Carpeta i els auriculars, s'abraça amb el tècnic i marxa cansat. I és que l'home que doble amb Bruce Willis, que viu aventures només amb la veu. L'home que doble amb Bruce Willis, que no és de Manhattan, que és de Cardedeu. De fora al cinema sent la seva veu. Uns vianants intenten reanimar-lo, entre dos l'agafen i el posen de peus. L'home els hi diu que en Bruce Willis és un amic seu, però ningú no se'l creu.